والذی یقرا القرآن ویتتعطا فیہ, اور وہ شخص جو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی زبان میں لکنت ہے, اسے مشکل ہوتی ہے, وہو علیہ شاق, قرآن مجید کی تلاوت میں اسے مشکل پیش آتی ہے. فرمایا لہو اجران, اس کو دوہرا اجر ملے گا, ایک تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا اور دوسرا جو یہ مشقت برداشت کر رہا ہے اس کا اس کو اجر ملے گا. یہ اسی کا مکلف ہے کہ جس درجے میں اس کی زبان چل سکتی ہے, دماغ چل سکتا ہے, جو اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے اتنی یہ خرچ کر رہا ہے. اب رہی یہ بات کہ صحیح تلاوت نہیں کر سکتا باوجود کوشش کے, اس کی زبان میں لکنت ہے, تو اللہ پاک کی رحمت سے محروم نہیں ہے بلکہ اس کو دوہرا اجر ملے گا. جو آیات تلاوت کی ہیں, آخری پارہ سورہ عبس و تولیٰ ان جاءہ الاعمیٰ وما یدریک لعلہ یزکیٰ کی چند آیات کریمہ ہیں. قرآن مجید کی ان آیات کے اندر شان بیان ہوئی ہے. فرمایا کلا انہا تذکرہ, یہ قرآن مجید نصیحت بھری کتاب ہے, اس میں موعظہ ہے, یہ بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھاتی ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, اس قرآن کی تعریف یہ ہے کہ یہ سیدھے راستے کی رہنمائی کرتی ہے. یہ کتاب عقیدے کے اعتبار سے جو ظلمتوں میں تھے, اس کتاب کو جب لیا تو عقیدہ درست ہوا, اعمال درست ہوئے, معاشرت درست ہوئے, انسان بن گئے. فرمایا کلا انہا تذکرہ, یہ نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ, جسے شوق ہے نصیحت حاصل کرنے کی, جسے چاہیے نصیحت, وہ نصیحت حاصل کرے. یہاں اللہ پاک نے اپنا شاہانہ نظام کے لحاظ سے جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ میری ضرورت نہیں ہے اس نصیحت پر عمل کرنے کی, میری ضرورت نہیں ہے. فمن شاء ذکرہ, جو چاہتا ہے اپنی بھلائی دنیا آخرت کی, وہ اس قرآن مجید کو پڑھے, اس سے نصیحت حاصل کرے, اس کے مطابق زندگی بنائے, تو اس کی دنیا اور آخرت ہے. فمن شاء ذکرہ, اس کتاب کی تعریف یہ ہے, فی صحف مکرمہ, یہ پاکیزہ ورقوں میں ہے. مراد اس سے جو عرش کے اوپر اس قرآن مجید کو لکھا گیا ہے, جس کو قرآن نے بتایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ, کہ یہ لوح محفوظ میں یہ کتاب لکھی گئی ہے. لوح محفوظ عرش کے ساتھ وہ تختیاں ہیں جن کے اوپر یہ کتاب لکھی گئی, تو وہ ورق پاکیزہ ہیں, مکرم ہیں, جن کے اوپر اس قرآن مجید کو لکھا گیا ہے. مرفوعات مطہرہ, وہ ورق پاکیزہ ہیں, مرفوعات مطہرہ, وہ بلند و بالا ہیں, پاکیزہ جگہوں میں ہے, یعنی جہاں پر قرآن مجید کو لکھا گیا ہے وہ دنیا و مافیہا سے بلند جگہ ہے, وہ اللہ کا عرش ہے اور پاکیزہ جگہ ہے. یہی بات دنیا کے لحاظ سے ہے کہ قرآن مجید کو پاکیزہ کپڑوں میں رکھا جاتا ہے, پاکیزہ الماری میں رکھا جاتا ہے, ادب کے لحاظ سے اونچا رکھا جاتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ لوگ مسجدوں میں آتے تھے تو واپس الٹے پاؤں مسجد سے باہر جاتے تھے کہ قرآن مجید کی طرف پشت نہ ہو جائے. بس ہر چیز نے ترقی کی تو جہالت اور حماقت نے بھی ترقی کی ہے, تو ادب و احترام اٹھتا گیا. تو فرمایا فی صحف مکرمہ مرفوعات مطہرہ, اللہ کے ہاں بھی اس کتاب کی قدر ہے اور اونچی جگہ میں اس کو رکھا ہوا ہے, پاکیزہ جگہوں میں ہے. بِعَيْدِ سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَا، مبارک لکھنے والے ہاتھوں میں ہے یہ کتاب جو نیک لوگ ہیں۔ بِعَيْدِ سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَا، بَرَرَا نے کرام مکرم، سفرہ پھر نے سفیر قاصد، ان کے ہاتھوں میں ہے۔ اس سے مراد فرشتے ہیں جو سب سے پہلے کتاب کو لے کر آتے ہیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں جو کاتبین وحی ہیں اور جنہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا، اس کے مضامین کو سمجھا اور دوسری دنیا کو پہنچایا۔ بِعَيْدِ سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَا میں وہ کاتب ہیں جو قرآن مجید کو عمدہ انداز میں، اچھے انداز میں لکھنے والے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر آج تک، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھوایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کرایا، ہر دور میں قرآن مجید کی عمدہ سے عمدہ کتابت ہوتی رہی ہے۔ اتنی عمدہ کتابت بھی ہوئی، اتنی عمدہ کتابت بھی ہوئی کہ ایک معقول سیم و زر قرآن مجید کی کتابت کے اوپر خرچ ہوئی ہیں، جو دنیا کے مختلف عجائب گھروں کے اندر موجود ہیں، جو سونے کے ساتھ لکھا ہوا آپ کی شاہی مسجد بھی موجود ہے۔ بِعَيْدِ سَفَرَةٍ، فرشتے مراد ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں، اور بعد کے لکھنے والے لوگ مراد ہیں، پڑھنے والے لوگ مراد ہیں، علماء قاری حفاظ مراد ہیں، جو اس کو پڑھ رہے ہیں، آگے پہنچا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ بِعَيْدِ سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَا، مبارک لوگ ہیں۔ دیکھو نا، حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس سینے میں قرآن ہوگا اس کو آگ نہیں جلائے گی، کیونکہ مبارک چیز اس نے اپنے اندر رکھی ہے جس کو اللہ کا کلام کا لقب حاصل ہے، جس پر فنا نہیں ہے، فنا کا فیصلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ قدیم ذات ہے، واجب الوجود ہے، اس پر فنا کا فیصلہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ذاتیہ ہیں وہ بھی قدیم ہیں اور ان کے اوپر بھی کوئی فنا کا فیصلہ نہیں ہے، وہ رہیں گی ہمیشہ۔ اسی موضوع پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کو، جو اس وقت کے بادشاہ نے کوڑے مارے تھے اور جیل کیا تھا، اس بادشاہ کا موقف تھا کہ قرآن مخلوق ہے اور اس پر فنا کا فیصلہ ہے، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کے سامنے یہ بات کہی کہ یہ مخلوق نہیں، یہ خالق کی صفت ہے، اور موصوف اپنی تمام صفات کے ساتھ کما ہوا شانہ باقی رہے گا۔ یہی ہے ہمیشہ دوستو، ہر دور میں، ہر صدی میں قرآن مجید کو یا اس کے پڑھنے والوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، لیکن عجیب معجزہ ہے یہ قرآن کہ اسی طرح زندہ و جاوید ہے، ہر سال اس کے پڑھنے والوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک دور تھا دوستو کہ رمضان میں مسجدوں کے اندر قرآن مجید سنانے والے حافظ اور قاری نہیں ملتے تھے، ایک ایک حافظ کئی کئی جگہوں میں قرآن مجید وہ سناتے تھے اور پڑھتے بھی تیز تھے، کوئی تجوید کی رات بھی نہیں تھی۔ اس چودھویں صدی نے ایسا کوئی نظام بدلا کہ ماشاءاللہ عمدہ سے عمدہ قرآن پڑھنے والے بھی آ گئے، کثیر تعداد میں حافظ بھی آ گئے، مسجدیں باوجود اس کے کہ بہت زیادہ بن گئیں لیکن حافظ پھر بھی بچ جاتے ہیں، جگہ نہیں ملتی قرآن مجید سنانے کی۔ یہ دور بدلا ہے دوستو سن 1971 میں، 61-71 کی صدی زمانے میں یہ دور بدلا ہے۔ کیسے بدلا؟ جمال الدین ناصر کی حکومت تھی مصر میں، اس وقت نئے نئے قاری عبد الباسط عبد الصمد صاحب دنیا میں وجود میں آئے تھے، ان کی شہرت نئی نئی ہوئی تھی، اور اللہ نے اس کو وہ حسن صوت عطا کیا تھا کہ اس صدی میں مثال مشکل تھی جو قاری عبد الباسط صاحب کو اللہ نے یہ رونق عطا کی تھی. ان کے والد صاحب حکومت کے ڈاکیہ تھے اور یہ بکریاں چراتے تھے، لیکن ان کو گنگنانے کا شوق تھا. جو قاری صاحب سبق دیتے تھے ناظرے کا، یہ سارا دن بکریاں بھی چراتے رہتے تھے، ساتھ قرآن کی تلاوت بھی عشق میں ڈوب کر کرتے تھے. اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ جب ان کی جامع مسجد زینب مصر میں ان کی ایک تلاوت کا پروگرام رکھا گیا تو جمال الدین ناصر کو جب پتہ چلا کہ اتنی پیاری آواز میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے. جمال الدین ناصر صاحب اچھے بادشاہ تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کمزوریاں تو تھیں لیکن اتنی ابھی نہیں تھیں کہ ساری ہی کمزوریاں ہوں، کمزوریاں تھیں لیکن اسلام کی خدمت میں انہوں نے کام کیے ہیں. انہوں نے ایک اسلامی ریڈیو ایجاد کیا جس پر 24 گھنٹے قاری عبد الباسط صاحب کی تلاوت نشر ہوتی تھی. یہ دنیا نے بھی سنا. پھر اسی تلاوت کا اثر اس وقت کے پاکستانی ریڈیو نے بھی لیا اور پاکستان کی عوام کو یہ آواز سنائی جاتی تھی. شاہ فیصل عبد العزیز ان کو جب پتہ چلا تو یہ وہ قاری ہے عبد الباسط کہ جس کی بیت اللہ شریف کے سامنے اسٹیج بنایا گیا اور حرم پاک کے اندر اس کی تلاوت کرائی گئی ہے حج کے موقع پہ، پھر مسجد نبوی میں کرائی گئی. بادشاہ زہرے جہاں حج میں حاضر ہوتے ہیں، بادشاہوں نے یہ جب کلام سنا یا اس وقت کے جو وزراء اور مشیر تھے جب کلام سنا تو ششتر رہ گئے کہ یار ہم اس کلام سے اتنے دور، اتنے دور، یہ اتنی مبارک کتاب ہے. پھر ہر اسلامی بادشاہ نے خصوصاً عرب نے اپنے اپنے ملکوں میں حکومتی طور پر قاری صاحب کا دورہ کرایا اور قرآن مجید کی تلاوت سے لوگوں کو محظوظ کیا. یہی وہ جمال الدین ناصر بادشاہ ہے دوستو جو اپنے ساتھ ماسکو میں وہ خوشب جو اس وقت بادشاہ تھا وہ اتنا بدبخت تھا، الیاذ باللہ نقل کفر کفر نباشد، وہ کہتا تھا میں مسلمانوں کے بادشاہ کو، مسلمانوں کے اللہ کو اپنے جوتے کی نوک سے ختم کر چکا ہوں، کوئی اللہ نہیں ہے، اللہ کا کوئی تصور نہیں. ماسکو کا جب حکومتی کوئی میٹنگ مشورہ تھا تو جمال الدین ناصر قاری عبد الباسط صاحب کو ساتھ لے کے گئے. یہ ہوتا ہے حق کس جگہ پہ بیان ہو، نماز عشق عطا ہوتی ہے تلواروں کے سائے. کیسا کافر ہے کہ جو کہتا ہے میں مسلمانوں کے اللہ کو اپنے جوتے کے نوک سے ختم کر چکا ہوں، رب کا اور اللہ ہونے کا کوئی تصور دنیا میں نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے. جمال الدین صاحب نے کہا اس بادشاہ کو میں اپنا قاری صاحب ساتھ لے کے آیا ہوں، یہ تلاوت کرے گا آپ سنو. کہا میں کیوں سنوں، میں آپ کے خدا کو ہی نہیں مانتا ہوں، میں اس کی کلام کیوں سنوں. انہوں نے کہا آپ خدا کو نہیں مانتے ہیں تو ہم اس کے مخلوق ہیں، ہماری باتیں کیوں سنتے ہیں؟ آپ ہمارے خدا کو نہیں مانتے ہیں تو ہم اپنے خدا کے بندے ہیں، مخلوق ہیں، پھر ہماری باتیں کیوں سنتے ہیں؟ یہ سب کچھ تو خدا کا ہے، سننے میں کیا حرج ہے؟ تو کہتا ہے چلو سنا دو. قاری عبد الباسط صاحب اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ زندگی کے موڑوں میں میرے اوپر جو مشکل گھڑی آئی اس ٹائم سے زیادہ میرے اوپر مشکل گھڑی نہیں تھی کہ میں وقت کے سب سے بڑے فرعون اور بڑے کافر کے سامنے قرآن مجید کی کون سی ایک پڑھوں جو اثر کر جائے، میں اس امتحان میں مبتلا ہو گیا. پھر اللہ نے میری مدد کی، میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی. جب وقت کا بڑا سرکش اپنے زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہن کے گھر گئے تھے تو بہن جو تلاوت کر رہی تھی وہی آیتیں پڑھ دیتا ہوں، ان آیات نے عمر فاروق پر بھی اثر کیا تھا، آج ہو سکتا ہے اس ماسکو کے بادشاہ کے اوپر بھی. فرمایا طہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. سورہ طہ کی آیات تلاوت کی, فرمایا طہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, پاکیاں صرف میرے معبود کی ہیں اور پھر اس ہستی کی ہیں جس کو اس نے اپنا آخری نبی بنایا. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, اے نبی آپ کے اوپر اللہ نے اپنی آخری کتاب نازل کی کہ گمراہ دلوں کو یہ ڈرا دے, بھٹکے ہوئے دلوں کو سیدھے راستے پہ لا دے, پتھر نما دلوں کو نرم کر دے. لتشقی, قاری صاحب کہتے ہیں اور ان کی عجیب عادت تھی, ہم نے زیاد صاحب مرحوم کے زمانے میں ان کی زیارت کی ہے جب پاکستان کا دورہ کیا ہے, دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں خواہ اسلامی خواہ کافر جہاں قاری عبدالباسط صاحب کی قرآن مجید کی تلاوت نہ ہوئی ہو. اللہ کی طرف سے اللہ نے قرآن کا پیغام پہنچانا تھا, یہ ہمیشہ آنکھیں بند کر کے رو رو کر ڈوب کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے. سیر ہے جس کی کتاب تلاوت کی جا رہی ہے وہ لوگوں پر تلاوت اثر کر رہی ہے تو جو پڑھنے والا ہے اس کے اوپر اس کی تلاوت کا اثر نہیں ہوتا. ہمیشہ قرآن رو کر عشق میں ڈوب کر پڑھتے تھے. کہتے ہیں میرے دل نے درمیان میں مجھے متنبع کیا کہ سامعین کو دیکھوں تو صحیح ان کا حال کیا ہے, تو جب میں نے اپنے بادشاہ کو دیکھا تو وہ تو سب کچھ تر بتر تھا, لیکن جب میں اگلی آیات میں پڑھی پہنچا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا جوتے اتار کے آؤ, مجھے ملنا ہے تو جوتے اتار کے آؤ, یہ وادی مقدس ہے, انی انا ربک فخلا نعلی. کہتے ہیں جب میں نے دوبارہ اس کو دوسرے انداز میں لمبے سانس کے ساتھ اللہ پر وقف کیا تو ایک اتنی اونچی حال میں چیخ گونجی کہ میں آنکھیں کھولنے پہ مجبور ہوا تو دیکھتا ہوں وہ وقت کا سب سے بڑا جو فرعون کافر تھا وہ رو رہا تھا. بات یہ ہے دوستو, قرآن مجید تو یہ ایسی کتاب ہے, اس ماحول میں جو حکومتی سطح پر قرآن مجید کی یوں اس طریقے سے نشر و اشاعت کی گئی, ہر دل میں قرآن کی محبت آئی, عشق آیا, مدرسے بنے, پھر وہ نظام آیا کہ اتنے اچھے اچھے اور اونچے اونچے قاری اللہ پاک نے پیدا کیے. ہوا کیسے ہے کہ حکومتی سطح پر قرآن مجید کی تلاوت کی گئی, حوصلہ افزائی ہوئی, نشر و اشاعت ہوئی. اب دیکھو نا میں بات کر رہا ہوں, آپ چند لوگ سن رہے ہیں, لیکن اگر حکومتی سطح پر ریڈیو اور ٹی وی میں جو گند سے بھرا ہوا ہے, جو عذاب الہی کو دعوت دیتا ہے, اگر اس میں قرآن مجید کو نشر کیا جائے, عمدہ عمدہ قاری قرآن مجید کی تلاوت کریں تو کیسی فضا بنے گی, لوگ قرآن کے کتنے قریب آئیں گے, جو نہ سن رہے ہوں وہ بھی سنیں گے. قرآن مجید دوستو بہت اونچی کتاب ہے, آخری کتاب ہے, ہمیشہ رہے گی, کوئی اس کو ختم نہیں کر سکے گا. مبارک وہ ہے جس نے قرآن مجید کے ساتھ اپنی سچی عقیدت بنائی تلاوت کی شکل میں, عمل کی صورت میں. فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن مجید سیکھنے سکھانے میں لگا ہوا ہے, یا سیکھنے سکھانے والوں کے ساتھ کسی درجے میں مدد کے طور پر لگا ہوا ہے, یا کم از کم دینی اداروں کو خراب کرنے کی کوشش تو نہیں کرتا. اگر اس مینڈک کی طرح آتش نمرود کو بجھانے میں مدد نہیں کرتا تو چھپکلی بھی تو نہ بنے جو سانس دے رہی تھی آتش نمرود کو کہ میں بھی نمرود کے رضا کاروں میں ہو جاؤں, آگ زیادہ بھڑکے تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو صحیح جلائے. اس مینڈک کی طرح تو بنے, کسی نے کہا کہ کیا لے کر جا رہی ہے, اس سے وہ آگ بجھ سکتی ہے, مینڈک کو اپنے منہ میں لے کر جا رہی تھی. کہا مجھے معلوم ہے میری اس ناقص کوشش سے آتش نمرود بجھ نہیں سکتی, لیکن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رضاکاروں میں اپنا نام لکھوانے جا رہی ہوں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. حدیث میں آتا ہے جو قرآن مجید تلاوت کرتا ہے تو فرمایا الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے, یہ تین ہے, ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 درجے بلند ہوتے ہیں. اور فرمایا جو نماز میں قیام میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے, نماز میں قیام میں ہر حرف پر 100 نیکیاں ملتی ہیں, 100 گناہ معاف ہوتے ہیں, 100 درجے بلند ہوتے ہیں. نماز میں بیٹھ کر نفل پڑھ رہا ہے اور اس میں تلاوت کر رہا ہے, 50 نیکیاں ملتی ہیں. اور اگر بغیر نماز کے تلاوت کر رہا ہے قرآن مجید کی تو 10 نیکیاں ملتی ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 درجے بلند ہوتے ہیں. یہ بھی شمار میں نہیں آ سکتے دوستو, یہ کیسے شمار کرے گا کتنے حروف ہیں. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, قرآن مجید اور روزہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کریں گے, یہ آپس میں مناسبت ہے قرآن کی رمضان کی. آخرت میں سفارش کریں گے قرآن مجید اور روزہ, اور اللہ سے یہ کہیں گے یا اللہ, روزہ کہے گا میں دن کو اس کو کھانے پینے سے یا رب گناہوں سے روکتا رہا, قرآن کہے گا یا رب رات کو میں اس کو قیام میں کھڑا کرتا رہا, اس کی مغفرت کر دے. جب تک یہ دونوں چیزیں روزے دار کے لیے مغفرت نہیں کرا لیں گی, اللہ سے سفارش کرتی رہیں گی, حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے فیشفعان, ان کی سفارش قبول کر لی جائے گی, مغفرت ہو جائے گی. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ آخرت میں اللہ سے مجادلہ کرنے والی, جھگڑا کرنے والی تین چیزیں ہوں گی, ایک تلاوت, تلاوت قرآن, ایک صلہ رحمی, اور ایک امانت. جو شخص امانت دار ہے, اگر کسی اور میں کمزور بھی ہوا, امانت اس کو اللہ سے مجادلہ کر کر کے جنت میں لے جائے گی. صلہ رحمی یہ بڑا مشکل کام ہے, صلہ رحمی امانت بھی بہت مشکل ہے, صلہ رحمی اس سے بھی مشکل ہے. اس میں انا آ جاتی ہے, فلانا رشتہ دار تو مجھے یوں کہتا ہے میں اس کو یوں ہی کروں گا, یہاں دل پہ آرے چریں گے. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حبیب. وہ جو کرے سو کرے, آپ اپنے پیغمبر کی سنت پر عمل کریں, وہ کانٹے بچھائیں آپ دعا کریں, وہ کوڑا کرکٹ پھینکیں آپ بیمار ہو جائیں تو بیمار پرسی کریں. صلہ رحمی یہ ہوتی ہے. وہ صلہ رحمی کیا ہے, وہ مجھے ہدیہ دیں میں اس کو دوں, یہ بھی ہے, اچھی بات ہے. ایک وقت شروع میں ایسا ہوگا کہ مجاہدہ کرنا ہوگا کہ وہ مجھے بد دعائیں دیتے ہیں میں ہدیہ دیتا ہوں, مجاہدہ کرنا ہوگا. اس مجاہدے کے بعد ایک اور وقت ملے گا جب ان کی قطع تعلقی پہ اس کو سکون ملے گا, پھر فطرت بن جاتی ہے نا, جب عبادت فطرت, شروع میں مجاہدہ ہوتا ہے پھر فطرت بن جاتی ہے, وہی فطرت مقام احسان ہے, وہی فطرت مقام احسان ہے, اللہ کے ہاں اونچا مقام ہے. تو حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے, معمول بناتا ہے, یہ قرآن مجید اس کی سفارش کرے گا اور قرآن کی سفارش قبول کی جائے گی. اور ہر روز معمول ہو تلاوت کا, میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کی بات کر رہا تھا, لمبی بات ہے, ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں, چار انبیاء رہ گئے ہیں, پھر اس کے بعد قرآن مجید کے اور اولیاء اللہ کی بات کریں گے, پھر ائمہ محدثین صحابہ کرام کی بات میں تفصیل سے بات امام احمد بن حنبل کی زندگی پر کروں گا کہ انہوں نے اس وقت کے بادشاہ کے سامنے اپنا موقف کتنی جرت کے ساتھ اختیار کیا, اور پھر اعلان کرتے تھے اپنی تقریر میں کہ میرا جنازہ لوگوں کو پتہ بتا دے گا کہ میں حق پر تھا یا باطل پر تھا. جب جنازے میں لاکھوں دنیا ان کو جب شہید کیا گیا, جنازے میں لاکھوں دنیا جب شریک ہوئی تو ہزاروں عیسائی کلمہ گو بن گئے کہ یہی اصل عالم ہوتا ہے جو اپنے موقف میں اتنا پکا تھا. ان کو خواب میں زیارت اللہ رب العزت کی نصیب ہوئی, اور یہ ہوتی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, انبیاء علیہ السلام کی, صحابہ کرام نیک لوگوں کی زیارت نصیب ہوتی ہے نا. جس کا ظرف جتنا نیک ہو, جتنا اونچا ہو, جتنا قیمتی ہو, پھر خواب میں بھی اتنی قیمتی چیزیں آتی ہیں. جس نے دل میں جتنا گند بھرا ہوا ہو خواب میں بھی پھر وہی دیکھے گا. اللہ کی زیارت نصیب ہوئی. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی سوال کیا کہ رب العالمین آپ کے مقرب بننے کے, آپ کی معرفت حاصل کرنے کی کون سی نیکی ہے جو میں بجا لاؤں کہ آپ کا مقرب بندہ بن جاؤں, آپ کی معرفت نصیب ہو جائے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ احمد قرآن مجید کی تلاوت کرو, میرے مقرب بن جاؤ گے, میری معرفت بھی مل جائے گی. اور اس کیا رب العالمین معانی کو سمجھ کر یا بغیر سمجھے معانی کے تلاوت کرو. اللہ پاک نے فرمایا احمد جیسے مرضی ہے تلاوت کرو, معانی کے ساتھ کرو, بغیر معانی کے کرو. کلام میرا ہے, میری معرفت نصیب ہوگی, میرا قرب بھی ملے گا. ایک ہوا دوستو چلی کہ قرآن مجید کو صرف رٹا لگانا, صرف حفظ کرنا بغیر معانی سمجھے کیا فائدہ ہے. یہ لادینی کی ہوا ہے. قرآن مجید کی صرف تلاوت مستقل عبادت ہے, معانی کے ساتھ سمجھنا مستقل اور دوہری عبادت ہے. قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت بتائے اور اس میں قرآن مجید کی تلاوت بھی بتائی کہ یہ اللہ کا پیغمبر قرآن کی تلاوت کرے گا, لوگوں کو قرآن کے علوم سکھائے گا, لوگوں کے دلوں کو پاک کرے گا اور حکمت اور فراست عطا کرے گا. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. ہم نے مومنوں پہ احسان کیا, اللہ نے دوستو جنت بنائی, زمین و آسمان, ندی نالے, سب نعمتیں عطا کی, لیکن ان کو احسان سے معنون نہیں کیا. عرش بنایا, کرسی بنائی, جنت باغات, محلات, حوریں بنائی, سب نعمتیں دنیا میں بھی دیں, لیکن اللہ پاک نے دوستو کسی نعمت کو احسان سے معنون نہیں کیا کہ میں نے دنیا والوں پر احسان کیا ہے کہ آسمان بنایا, زمین بنائی, ندی نالے بنائے, سورج چاند ستارے بنائے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے احسان کیا کہ یہ سب نعمتیں دیں. ایک نعمت ہے دوستو اللہ کے خزانے میں, جو وہ نعمت اللہ نے اپنے بندوں کو عطا کی تو اللہ نے تعارف کراتے ہوئے کہا اے ایمان والو یہ نعمت میں تمہیں دے کر تم پر احسان کر رہا ہوں, اور وہ نعمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمات. اللہ قسمیں کھا کر کہہ رہا ہے میں نے ایمان والوں پر, میں نے مسلمانوں پر احسان کیا ہے کہ ان کے پاس انہی میں سے میں نے اپنا آخری حبیب بھیج دیا, جس کا کام یہ ہوگا کہ میں جو کتاب نازل کر رہا ہوں اس کی تلاوت کرے گا, اس کے علوم لوگوں کو سکھائے گا, لوگوں کے دلوں کو پاک اور منور کرے گا, حکمت و دانائی اور فراست عطا کرے گا. تو بات یہ ہے دوستو, مستقل عبادت ہے قرآن مجید کی تلاوت. کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جو قرآن مجید نہ پڑھا ہوا ہو، ان کے بچوں میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو قرآن مجید نہ پڑھا ہوا ہو، حالانکہ کوئی 40 سال کی عمر میں ایمان لا رہا ہے، کوئی 30 سال کی عمر میں، کچھ چھوٹی عمر میں بھی مسلمان ہوئی ہے، لیکن قرآن سب نے پڑھا ہے اور اچھے انداز میں پڑھا ہے۔ آپ بعض دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کرتے تھے، آپ قرآن پڑھو میں سنتا ہوں۔ صحابہ عرض کرتے تھے کہ حضور آپ پر وحی ہوتی ہے، آپ مرکز وحی ہیں، صاحب قرآن آپ ہیں، آپ پڑھیں میں ہم سنتے ہیں۔ آپ فرماتے تھے کہ مجھے بھی سننے کا دل چاہتا ہے، آپ پڑھو۔ دوستو میری بات دل کے کانوں سے سننی ہے، میں آپ کی حویلیوں سے، آپ کے علاقوں سے، آپ کے ماحول اور دفتروں سے سب کچھ جانتا ہوں۔ اگر آپ کے گھر میں انگلش کا لفظ آپ کا بیٹا غلط ادا کرے تو اس پر تنبیہ ہوتی ہے، مذاق بنائی جاتی ہے کہ اس کو تو انگلش کا لفظ ہی نہیں آتا، یہ کیسا بے وقوف ہے، اور اشمام کر کر کے ادا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں بعض جگہوں میں سکتا ہے، بعض جگہوں میں کوما ہے، بعض جگہوں میں اشمام ہے۔ جب قرآن پڑھیں گے نا، قاری بنیں گے، اس کو منہ گول کر کے کہیں زبان تالو سے لگانی ہے، کہیں کیسے ادا کرنا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں انگلش کی بات، گیند ہوتی ہے نا گیند، اس کو سیدھے لفاظ میں بال کہتے ہیں، بال، لیکن جو صحیح پیروکار ہے نا اپنے آقا کا، وہ ٹیڑھا کر کے لفظ کہے گا تب بال بنے گی، ورنہ وہ غلط ادا کر رہا ہے۔ او مسلمانوں، دشمنان نے اسلام کی زبان کو اپنے گھروں میں اتنا رواج دیا کہ ایک لفظ ٹیڑھا بولنے سے بچے پر تنبیہ ہوتی ہے اور مذاق بنائی جاتی ہے۔ 60 سال 70 سال کے بوڑھے ہو کر سورہ فاتحہ کسی کو نہیں آتی، نہ کسی کو مذاق آتی ہے، نہ کوئی تنبیہ ہوتی ہے، نہ شرمندگی ہوتی ہے، نہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ مسلمان کی وفا ہے اپنے اسلام کے ساتھ، یہ مسلمان کی وفا ہے اسلام کے ساتھ، اور پھر مدد و نصرت کے لیے اپنی نگاہیں آسمانوں کی طرف اٹھا کے بیٹھا ہے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ کام کیا ہے؟ اللہ کے کلام کے ساتھ وفا کتنی ہے کہ جب آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے مدد آئے۔ قرآن نے صحابہ کی شان بیان کی، فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب نئی وحی آ گئی، آج نئی سورت نازل ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاکاروں کو پتہ چلا آج یہ سورت نازل ہو گئی، آ کر سننے لگے اور خوش ہونے لگے کہ آج ہمارے ایمانوں میں اضافہ ہو گیا۔ پہلے 100 سورت پر ایمان تھا، آج 101 سورت پہ ہمارا ایمان ہو گیا۔ یہ صحابہ کی شان ہے دوستو۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی، نبی کی مبارک جماعت کے سامنے جب اللہ کی مبارک کلام کی تلاوت کی جاتی تو ان کے دل خوشی محسوس کرتے تھے کہ آج ایمانوں میں اضافہ ہو گیا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے قرآن مجید کو حفظ کیا اور یاد رکھا، کوشش کرتا رہا، 100% قرآن دنیا میں اسے یاد نہ بھی رہا، غلطیاں آتی رہی، لیکن کوشش کرتا رہا، آخرت میں جنتی حافظہ دیا جائے گا، غلطی نہیں آئے گی، لیکن دنیا میں کوشش کرتا رہا۔ میدان حشر لگا ہوگا، حساب و کتاب ابھی شروع ہونا ہے، شروع نہیں ہوا، ایک آواز لگے گی اطراف والوں کے لیے، دائیں جانب والوں کے لیے اطراف لگے گی جہاں حفاظ بیٹھے ہوں، یقال لصاحب القرآن اقرا وارتق رتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها۔ میدان حشر میں حافظ قرآن کو یہ کہا جائے گا اقرا، اللہ فرمائیں گے میری کلام پڑھو، اقرا ورتقے، آرام آرام سے پڑھو، میری محبت کی اور معرفت کی لمحات میں ڈوب کر پڑھو. یقال لصاحب القرآن اقرا ورتق رتل کما کنت ترتل فی الدنیا. جیسے دنیا میں پڑھا کرتا تھا ایسے حافظ قرآن میری کلام کو پڑھو. فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. تیرا مقام جنت میں وہاں ہوگا جہاں قرآن مجید کا اختتام ہوگا. ادھر سے ایک جماعت آ رہی ہے بڑے اونچے قسم کے, ان کو تاج بنائے جا چکے ہیں. ایک ایک موتی کی چمک کتنی ہے کہ دنیا کے سورج و چاند ستارے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پوچھا جائے گا یہ کون سی جماعت آ رہی ہے جن کو تاج اتنے قیمتی اور اونچے پہنائے گئے کہ جن کے موتیوں کی چمک اتنی. بتایا جائے گا من قرا القرآن وعمل بھی البس والداه تاجا يوم القيامة ذوه احسن من ذو الشمس. جس نے دنیا میں قرآن مجید یاد کیا اور اس کے مطابق اس کا عمل رہا, اس کے والدین کو قیامت کے میدان میں یہ تاج پہنایا گیا ہے جس کی روشنی دنیا سورج چاند ستاروں سے کہیں زیادہ ہے. فرمایا من قرأ القرآن وعمل بھی واستظهر وأحل حلالا وحرم حراما وشفع في عشرة وأدخله الله الجنة وشفع في عشرة من أهل بيتي قد وجبت لهم الجنة النار. حافظ قرآن کو پھر لایا جائے گا جس نے دنیا میں قرآن یاد کیا پھر یاد رکھا, اس کے حلال و حرام کے مطابق اس کا عمل تھا. اس حافظ قرآن کو جنت عطا کی جائے گی. اور پھر بتایا جائے گا اپنے خاندان میں سے 10 ان آدمیوں کے لیے سفارش کرو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے. دوستو خود تو نہیں پڑھ سکے ہو لیکن اس دور میں قرآن کی زبان مشکل نہیں ہے, یہ جنت کی زبان ہے, یہ فرشتوں کی زبان ہے, یہ آپ کے آخری حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے, یہ قبر میں منکر نکیر کی زبان ہے, جنتیوں کی زبان ہے, عرش کی زبان ہے, اللہ کی زبان ہے. اس میں نور ہے, اس میں برکت ہے, اس میں خیر ہے. اپنے معصوم بچوں کو پڑھاؤ, قرآن کا حافظ بناؤ, دنیا میں بھی سکون کی زندگی پاؤ گے, آخرت میں بغیر حساب و کتاب کے جنت پہنچ جاؤ گے. نہ گلوں سے مجھ کو مطلب, نہ گلوں سے مجھ کو مطلب, نہ گلوں کے رنگ و بو سے, نہ گلوں سے مجھ کو مطلب, نہ پھولوں سے یہ دنیا کے, نہ گلوں کے رنگ و بو سے کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا دھارا. دوستو اپنی زندگیوں کا زاویہ نظر بدلو. کتنے بڑے بڑے سیم و زر والے آئے, وائے سرائے والے بھی آئے, بڑے بڑے سیم و زر جمع کرنے والے بھی آئے, ذرات بن گئے. یہ دنیا اور دنیا کا سب سیم و زر دوستو ادھر ہی رہ جائے گا. قرآن جنتی ہے, اللہ کی زبان ہے, عرش سے آیا ہے, یہ آپ کو عرش تک لے جائے گا. اس کو اپنے سینے میں جگہ دو. نہ گلوں سے مجھ کو مطلب, نہ گلوں کے رنگ و بو سے کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا دھارا جو گرے ادھر زمین پر جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے جب دنیا میں اللہ کی خشیت میں اپنے گناہوں کی یاد دہانی میں ندامت میں دوستو جب آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں یہ ہیں تو آنسو جو توبہ اور ندامت کی صورت میں آ رہی ہیں لیکن حقیقت میں یہ ستارے بنیں گے آخرت آپ کی چمکائیں گے ستاروں سے جو گرے در زمین پر میرے اشک کے ستارے تو چمک اٹھا تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا جب زمین پر اللہ سے ڈرتے ہوئے آنسو بہ گئے اللہ کی کلام کی تلاوت کرتے ہوئے آنکھیں ڈوب گئیں تو حدیث میں آتا ہے دنیا میں جس حویلی میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہ آسمان دنیا پر وہ حویلی اس طرح چمکتی ہے جیسے دنیا والے آسمان پر ستاروں کو چمکتا دیکھتے ہیں بات یہ ہے دوستو قرآن مجید کے ساتھ جو تعلق مسلمان کو ہونا چاہیے تھا اس درجے کا نہیں ہے رسمی طور پر ہے رمضان کے ساتھ کوئی افطاری کرنے میں کوئی سستی میں کوئی سحری کھانے پکانے میں کوئی نیند میں گزر جاتی ہے یہ قیمتی گھڑیاں ہیں دوستو جن کو کوئی قیمتی بنا لے حدیث میں آتا ہے نا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے ممبر پر جب چڑھنے لگے تو ساتھیوں کو کہا قریب آ جاؤ قریب آ جاؤ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں نا قریب قریب آ جاؤ قریب آ جاؤ قریب آ جاؤ جب قریب آئے پہلی سیڑھی پر بھی آمین دوسری پر قدم رکھا آمین تیسری پر قدم رکھا آمین حیرانگی کی بات ہے کبھی ایسا نہیں ہوا جب یہ حالت ختم ہوئی آپ نے بتایا کہ پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھا ہے تو جبرائیل نے کہا کہ میں ایک بد دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیں اللہ کا حکم یہی ہے ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بد دعا کے لیے جلدی تیار نہیں ہوتے تھے دو تین دفعہ بد دعا کی لیکن وہ بہت بڑے ظالم تھے اپنے حافظوں کو میں ایک بات بڑی مزیدار کرنے لگا ہوں اپنے حافظوں کو جب بھیجا تھا نا وہ 70 قاری دیر معونہ میں جو انہوں نے دھوکہ کر کے مار دیے تھے یعنی قاریوں پر آپ کے حافظوں پر جب کفر نے زیادتی کی تو آپ نے بد دعا کی ہے بات سمجھ آ گئی ہے یا نہیں آئی ہے جب قاریوں اور حافظوں مدرسوں حفظ کے مدرسوں پر زیادتی ہو جائے تو بد دعا پیغمبرانہ سنت ہے آپ نے بد دعا کی وہ 70 قاری جو بھیجے تھے انہوں نے دھوکہ کر کے مار دیا آپ نے ان کے لیے بد دعا سب تباہ ہو گئے نبی بد دعا کرے حدیث میں آتا ہے کہ مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے اگر کافر بھی ہو اللہ رد نہیں کرتا اللہ کی مخلوق تو ہے نا اللہ ظلم کو برداشت نہیں کرتا ظلم کا بدلہ دنیا میں دیتا ہے اور دے رہا ہے فرمایا کہ جبرائیل آئے اور کہا کہ میں بد دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیں تو پہلی سیڑھی پر بد دعا کی کہ جس شخص کو رمضان نصیب ہوا اور اپنی مغفرت نہیں کرا سکا اللہ اس کو برباد کر دے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے کہا کہ اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہے آپ آمین کہیں رمضان اتنی مبارک گھڑی ہے اتنی قیمتی گھڑیاں ہیں یہ دوسری سیڑھی پر آمین کہا کہ جس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ بخل سے کام لے درود و سلام نہ بھیجے وہ برباد ہو جائے اس پر آمین کہی اور تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو جبرائیل نے بد دعا کی آپ نے آمین کہی کہ جس کے والدین خدمت کے محتاج ہیں دونوں یا ایک ایک فوت ہو گیا اور یہ شخص ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر سکا برباد ہو جائے تو میں نے کہا آمین تو بات یہ ہے اس میں ایک رمضان کی گھڑی ہے دوستو جو خاص ہے میں نے گزشتہ جمعے پر یہ بات کہی تھی یہ زکوٰۃ کے متعلق میں تھوڑی سی گزارش کروں گا. اکثر لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں. زکوٰۃ کے اموال کیا ہیں, کن مالوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے؟ سونا, چاندی, کسی ملک کی کرنسی, مال تجارت, کوئی بھی ہو جو تجارت کی نیت سے خریدا ہو, اور مویشیاں. مویشیوں کی تو بات یہاں ہے نہیں. سونا, چاندی, کسی ملک کی کرنسی اور مال تجارت. مال تجارت میں خواہ ٹافی کا پیکٹ ہو, خواہ پکوڑے ہو, خواہ پلاٹ ہو, گاڑی ہو, بڑے بڑے سٹور ہو, فیکٹریاں ہو, جو بھی بیچنے کی نیت سے ہے وہ مال تجارت ہے. ان سب کو جمع کریں گے, ایک دن مقرر کرے ہر صاحب نصاب, جس دن اس نے زکوٰۃ نکالنی ہے اس دن ان سب کی مالیت جمع کرے. یہ کتنے ہیں پاکستانی کرنسی میں, یہ کتنے روپے بن جاتے ہیں؟ 60,000 یا اس سے زیادہ کی مالیت بن جاتی ہے موجودہ اعتبار سے, چاندی کے ریٹ کے لحاظ سے. تو یہ شخص صاحب نصاب ہے, اس نے 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہے. دو باتیں اور اہم ہیں, یاد رکھو دوستو, زکوٰۃ کے نکالنے کا دار و مدار جو نصاب ہے شریعت کی نظر میں وہ چاندی کا ہے. چاندی ہے 52.5 تولہ, اس وقت 1100 کے لگ بھگ چاندی کا تولہ ہے. تقریباً 60,000 روپیہ مالیت بنتی ہے 52.5 تولہ چاندی کی, جو پاکستانی روپیوں میں لائیں گے. زکوٰۃ نکالنے کا دار و مدار وہ چاندی کا نصاب ہے. سونے کے, دوسری بات, سونے کا نصاب 7.5 تولے ہے. اس میں غلط فہمی ہوتی ہے. میں ہر سال آپ کے زہری کان اور دل کے کان جگا کے یہ بات کرتا ہوں, خوب غور سے سنیں, نہ سمجھ میں آئے, ہم ہر روز زور کے بعد دفتر میں بیٹھے ہیں. بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ مولانا صاحب بڑا مغرور قسم کا آدمی ہے, بڑا متکبر ہے, نماز پڑھاتا ہے پوری طرح شکل بھی نہیں دکھاتا ہے اور فوراً کمرے میں گھس جاتا ہے. جو ساتھی مجھے جانتے ہیں, آپ سارے میری شکل دیکھ رہے ہو نا, کوئی منع تو نہیں ہے شکل دکھانا یا دیکھنا. جو ساتھی جانتے ہیں میں اس لیے یہاں نہیں بیٹھتا کہ ہر طرح کے مسائل ہوتے ہیں اور پھر ہر طرح کی گفتگو بھی ہو جاتی ہے, اس میں دنیاوی گفتگو کا بھی خطرہ ہوتا ہے. اور مسجد میں دنیاوی گفتگو سے آدمی اجتناب کرے. یہ دفتر میں میں نماز کے بعد سنتوں سے فارغ ہو کے بیٹھتا ہوں. جس شخص کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا وہ پوچھ سکتا ہے. یہاں سے چلے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے ہرگز ملاقات بند ہے اور آپ مل نہیں سکتے ہیں, ایسی کوئی صورت نہیں. 7.5 تولہ سونے کی بات کر رہا ہوں. یہ اس وقت نصاب ہے کہ جب کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا کے علاوہ ایک ٹکا بھی پاکستانی یا کسی ملک کا اس کے پاس نہ ہو, سونے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چیز نہ ہو, نہ پاکستانی روپیہ, نہ کسی ملک کی کرنسی, نہ چاندی, نہ مال تجارت, ایک روپیہ بھی, پھر سونے کا نصاب اگر پورا ہے یا اس سے زیادہ ہے سونا تو زکوٰۃ ہے, اگر کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب ایک شخص کے پاس اگر 1 تولہ سونا ہے اور اس کے پاس 1 روپیہ بھی پاکستانی نہ ہو, ایسا ممکن نہیں ہے. اگر 1 روپیہ بھی پاکستانی ہے اور 1 تولہ سونا ہے, 60,000 روپیہ بن گیا ہے, چاندی کے نصاب پورا ہو گیا ہے, لہذا اس شخص کے اوپر زکوٰۃ ہے. ایک یہ بات ہے. دوسری بات اہم, سال کا گزرنا, ہر مال کے اوپر سال کا گزرنا شرط نہیں ہوتا. ایک شخص ہے, پچھلے سال اس کے پاس 1,00,000 روپے تھا, 10 رمضان کو وہ زکوٰۃ نکالتا ہے. 10 رمضان کو پچھلے سال اس کے پاس 1,00,000 روپے تھا, آج 10 رمضان کو اس کے پاس 10,00,000 روپے ہے, تو زکوٰۃ 10,00,000 کے اوپر آئے گی. حالانکہ 9,00,000 کے اوپر تو سال نہیں گزرا. ہر مال کے اوپر سال گزرنا شرط نہیں ہے، مطلق صاحب نصاب ہونا کافی ہے۔ مثال آسان ہے، 30 گائے کے اوپر ایک گائے دینی ہے، ایک گائے دے دی ہے، اگلا سال آیا اس کے پاس 100 گائے ہیں، تو زکات 100 گائے پر ہے، جو بڑھ گئی ہیں، بچے پیدا ہو گئے، ان 100 گائےوں کے اوپر زکات ہے۔ جو درمیان سال میں مال میں اضافہ، حتیٰ کہ آج زکات نکال رہے ہیں، اس سے ایک دن پہلے بھی کوئی مال آ گیا تو وہ بھی زکات میں شامل ہے اور اس کے اوپر زکات ادا کرنی ہے۔ بات یہ ہے دوستو، زکات ہو، نماز ہو، حج ہو، روزے ہو، ایمان کی بات ہو، اس میں بہت باریکیاں اور پیچیدگیاں ہیں۔ کسی شخص کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو وہ تفصیل کے ساتھ دفتر میں پوچھ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا مغفرت کر دوں گا، او حاجی کے 400 گھرانے کی مغفرت کر دوں گا، ریت کے ذروں سے زیادہ بھی اگر حاجی گناہ لے کر آیا ہے تو معاف کر دوں گا، پوری کائنات کے درختوں کے پتوں سے زیادہ بھی اگر حاجی گناہ لے کر آیا ہے تو معاف کر دوں گا۔ جب سے دنیا بنی جب تک رہے گی، بارش برسنے والے قطروں کے برابر بھی اگر حاجی گناہ لے کر آئے ہیں تو گناہ معاف کر دوں گا۔ ادھر اعلان ہوا، اے معبود یہاں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ ویسے بھی ہیں، فرمایا ہم جو لسا لا یشقا جلی ہم قوم لا یشقا جلی سوم، یہ میدان عرفات میں جمع ہونے والے میرے اتنے محبوب بندے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی اور نیت سے بھی آ گیا ہے تو اس کو بھی محروم نہیں کروں گا۔ تو دوستو حج کی درخواستیں شروع ہیں، پرانا سبق تازہ کرنا تھا، یہی شریعت کا حکم ہے، ترغیب بار بار تذکرے سے ایمان میں حلاوت آتی ہے، جذبات اٹھتے ہیں۔ جن ساتھیوں پر حج فرض ہے وہ اس کی کوشش کریں۔ کچھ ساتھی پچھلے جمعے پہ بھی ملے تھے، کوئی ساتھی پھر اسی طرح ہی مجھے تیار کر رہے ہیں کہ آپ بھی چلو تو اچھی رونق بنے گی، مسائل بتائیں گے۔ تو بہرحال جو ساتھی جانا چاہتے ہیں وہ مشورے میں شریک ہو سکتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کس کے قبضے میں ہمارا گلا جاتا ہے، پھر اس کے بعد مشورہ ہوگا۔ دیکھو دوستو، مجھے نہیں معلوم میرے کتنے سفر ہیں، پر میں ایک غریب ساتھی ہوں، صرف اللہ کی رضا کی خاطر مسجد بنائی ہے اور مسجد میں بیان کرتا ہوں، جمعے کی تو پابندی ہے ہی ہے۔ میں بعض دفعہ پنڈی سے باہر ہوتا ہوں، اپنے ڈرائیور کو اور ساتھیوں کو اس چیز کا پہلے سے بتاتا ہوں کہ میرے درس کا ناغہ نہ ہو، ممکن ہے اللہ کی رضا سے کی جانے والی وہ بات ایک ساتھی میں آ گئی تو میرے لیے تو وہی صدقہ جاریہ بن گیا، میری نجات کا ذریعہ بن گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پٹرولیم کے بڑے اچھے میرے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے میں نے ابھی حج عمرہ نہیں کیا تھا، مجھے وہ جب یاد ہے اس ستون کے قریب میں کھڑا تھا، وہ مجھے ملنے کے لیے آئے کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، اور 5-7 دن میری یکم سے لگ رہا تھا، یہاں اس کے 2-3 دن لگے۔ پہلے حج کی بات بتا رہا ہوں، اس ساتھی کو میں نے درخواست کی، بیان کی کہ میرا دل بھی اللہ کے گھر کو دیکھنے کا، نبی کے روز کے دیدار کا خواب جاتا ہے، لیکن مسائل نہیں ہیں، میرے لیے دعا کرنا اور سلام کرنا۔ اس پٹرولیم کے ساتھی نے جو مجھے جواب دیا دوستو، وہ دل میں اتنا گھسا، اتنا گھسا، اس نے کہا مولوی صاحب ہم تو آپ کا بیان سن کر اللہ سے دعا کر چکے ہیں اور ہمارا حج کا کام ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنے لیے دعا کی نہیں۔ اللہ میرے دل میں یہ بات چبھی، میں اسی وقت خلوت نشین ہوا اور اللہ نے میری وہ ادا اتنی قبول کی کہ غیبانہ شکل میں، اب آخری جہاز سفیروں کا جا رہا تھا اور غیبانہ شکل میں کوئی آئے پاسپورٹ لیا اور یوں وہ میرا پہلا سفر ہے۔ پھر اس کے بعد ہوتے رہے، میرا ایک سفر بھی ایسا نہیں دوستو جو میرے اپنے پیسوں سے ہوا ہو، یہ میں مسجد کی برکت اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو میری ایک محبت کی شباہت ہے، میں مانگتا ہوں ہر وقت اللہ سے کہ اللہ مجھے اپنا حقیقی متبع بنا، لیکن ذہنی شباہت ہے اور مسجد اور یہ دین کی بات کرنے کی برکت سے اللہ نے مجھے اپنا گھر کئی بار دکھایا ہے۔ میں یہ بات نہیں بتانا چاہتا تھا، آج کئی سالوں کے بعد بتا چکا ہوں کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ مولوی صاحب کے پاس بہت چندہ جمع ہوتا ہے اور یوں ہوتا ہے۔ آج بجلی کا بل 65,000 روپے آیا ہے، 65,000، اور سب ساتھیوں کو ترغیب دے رہا ہوں کہ دنیا بھی فائدہ ہے اور اخروی بھی فائدہ ہے، اور یہ بل ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم یہ نعمت حاصل کرتے ہیں۔ اب کیا کریں کہ ایک لوٹ اور گھسوٹ کے علاقے میں آباد ہیں۔ 12 روپے دوستو مسجد کی بجلی کے بل کی یونٹ کا یہ جرمانہ ہم سے لیا جا رہا ہے۔ تو سب ساتھیوں سے درخواست ہے کہ پوری توفیق سے مسجد کی بجلی کا بل یہ ادا کرنا ہے اور دلوں کو پاک اور صاف کرنا ہے۔ میں اللہ کی رضا کی خاطر یہاں بیٹھا تھا اور اللہ نے اس کو ایسا گلشن بنا دیا کہ پورے پاکستان نہیں ایشیا میں مجھے مثال دکھائیں وہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں، میں بیعت کروں گا ان کے ہاتھ پر۔ میرے اکثر ساتھی محبت والے ہیں، منافقین ہر جگہ ہوتے ہیں، فاسدین بھی ہر جگہ ہوتے ہیں، میں ان کی اصلاح کی بات کرتا ہوں کہ ان چیزوں سے باز آ جائے۔ مجھے نہیں سمجھتے ہو تم اور کچھ کر بھی نہیں سکتے ہو، یہ سمجھ لو۔ اللہ کی رضا کی خاطر بیڑے ڈال کے بیٹھا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کئی سفر ہوئے اور اللہ نے خالص اپنی غیبی مدد سے مجھے اپنا گھر دکھایا۔ اس دفعہ بھی ساتھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ مولوی صاحب اپنے مولوی صاحب کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، تو جو حج پر جانا چاہتے ہیں اور بہتر سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ چلنے کو، تو انشاءاللہ اچھی بات ہوگی۔ اللہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر